Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, Kadraj'da yeniden birlikteyiz. Bir süre ara vermek zorunda kaldık programı. Biraz işlerin yoğunluğu nedeniyle birkaç hafta birlikte olamadık. Hafta birinci bölümünde vizyona giren filmleri kısaca bir göz atacağız. İkinci bölümde ise film festivali ile ilgili biraz sohbet ederiz. Bu vesileyle aynı zamanda Taşra'daki festivaller üzerinde birkaç söz etme fırsatı da kalmış oluruz. Bu hafta yine zengin vizyon haftası var. Toplamda film vizyona giriyor. Bunlardan en öne çıkanı mesela yine James McTugan'ın yaptığı John Cusack'ın başrolünde oynadığı Kuzgun. Film ünlü şair yazar Abigail Allan Poe'nun hikayesinden uyarlama ve kahramanı da yani yazarı da bir karakter olarak filmin içerisinde görmemiz mümkün. Film daha önce hayranları bilir. Sleepy Hollow, From Hell'de Son of a Toad gibi filmlerle yakın akrabalıklar taşıyor. Bu bakımdan bu tür gotik atmosferi olan gerilim filmlerini falan etkine haftanın iyi bir seçeneği olabilir. John Cusack'ın da filmi sürüklediğini belirtelim. Haftanın eğlenceli yapımlarından bir tanesi de başrollerinde Audrey Tautou'nun yer aldığı Aşkın Renkleri. Film kocasını kaybeden genç bir kadının uzun yıllar kimseyle birlikte olmuş genç bir kadının yıllar sonra çevresi tarafından kendisine uygun bulunmayan birisine aşık olma hikayesini bu bununla ilgili eğlenceli bir öykü anlatıyor. Haftanın önemli seçeneklerinden biri olabilir. Tam bir tür kendini iyi hisset filmi. Haftanın aksiyon komedisi ise Çifte Soygun. Felekten Bir Gece ve Hayat Sana Güzel filmlerinin senaristi John Lucas ve Scott Moore'un tarafından filmin senaryosu kaleme alındı. Filmde Patrick Dempsey ve Ashley Judd yer alıyor. Film akşam vakti bankaya girip para çekmek isteyen bir karakterin bankanın iki ayrı kişi tarafından aynı anda sorulması üzerine arada kaldığı durumu anlatıyor. Karakterin tezki kötü arasında bir tür arabulucu görevi üstlenmek zorunda kalıyor. Haftanın korku filmlerinden bir tanesi de Dehşet Kapanı. Film aslında çok klişe bir hikaye anlatıyor. Bir grup genç insan tatile gidiyorlar. Orada bir kulübe buluyorlar ve başlarına bir mektubu şey geliyor. Ama bu filmi görme fırsatım olmadı. Fakat yurt dışındaki seyirci ve eleştirmen yorumlarına bakılırsa beğeni kazandığı söylenebilir. Türün sevenleri için haftanın seçeneklerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor diyelim. Hayatımın tatili İstanbul Film Festivali takipçileri hatırlayacaklardır. İstanbul Film Festivali'nde de gösterilmişti John Madden filmi. Filmin tabi bir grup emekli Amerikalı'nın Hindistan'da egzotik bir otel keşfedip oraya gitmeleri ve orada birlikte geçirdikleri vakiti anlatıyor film. Filmin en güçlü tarafı Judi Dench, Maggie Smith ve Tom Wilkinson gibi önemli oyunculara esaretliği yaptı. Kara Altın Aslı'nın tarih aksiyonu diye adlandırabileceğimiz için 1930'lu yıllarda Arap Yarımadası'nda geçiyor. Bir Arap prensinin petrol üzerinden Arap halklarını birleştirmeye çalışırken yürüttüğü mücadeleyi anlatıyor film. Filmin yönetmen koltuğunda Tibet'te 7 yıl ve Kapıdaki Düşman filmleriyle hatırladığınız Jean-Jacques Arnaud yer alıyor. Haftanın bir diğer gerilim film, korku gerilim filmi ise Ejderha Dönmeli Kız serisinden tanıdığımız Norman Reedus'un başrolünde oynadı. Ölümün Sesi. Bu hafta bir tane yerli yapım var. Wes Anderson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu. Pazarları hiç sevmem. Bu filmi de görme fırsatım olmadı. Ama filmin kadrosuna bakıldığında Ayşen Gül'de mesela Sezen Hasbiyaren, Umut Kurt ve Ezgi Mola gibi isimler olduğu dikkate alındığında en azından oyuncu kalitesi açısından filmin umutkar olduğunu söylemek gerekiyor. Haftanın yerli seçeneği olarak görülebilir. Bir kısa bir ara verelim. Aradan sonra İzmir Film Festivali'nde neler oldu, neler bitti ve Taşra'da festival halleri üzerine kısaca konuşacağız. Kaynıyor ay, ay, ay, ay. Gitmem doymadım ben aşka. Kadrayla yeniden birlikteyiz. Bu bölümde geçtiğimiz cumartesi günü başlayan İzmir Film Festivali üzerine konuşacağız. İzmir Film Festivali 11 yıl aradan sonra yeniden başladı. İzmir Film Festivali'nin, daha doğrusu İzmir'in tabiri bu tür festivallerde tıpkı futbolda olduğu gibi Türkiye'nin 3. büyük kenti olmasına rağmen bir film festivali yoktu. Futbolda da Türkiye'nin 2. büyük kenti olmasına rağmen Süper Lig'de bir takımı bulunmuyor ya da Süper Lig çıksa da İzmir takımları orada uzun süre tutunamıyorlar, kalıcı olmuyorlar. İzmir Film Festivali 11 yıl yapıldıktan sonra 2001 yılında veda etmişti. Ondan sonra düzenlenemez hale gelmişti. Bu yıl başta 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümünün çabalarıyla festival yeniden hayata geçirildi. Festivalin de 10 filmin yarıştığı ulusal yarışma bölümü de var. Kapsamlı bir uluslararası seçki de var. Oldukça iyi bir program. Filmler ücretsiz gösteriliyorlar. Bunlar festivalin artıları. Aynı zamanda festival belki bilerek belki bilmeyerek şöyle bir duruma da sahip. Bir tür artist festivali olmaktan çıkıp daha çok filmlerin konuşulduğu bir atmosfere sahip. Yani kente ünlüleri, şöhretleri getirmekten ziyade filminde emeği geçenleri, oyuncuları ve yönetmenleri filmin gösterilerine davet etmiş festival yetkilileri ve bu sohbetler yapıldıktan sonra bu katılımcılar bir süre sonra dönüyorlar evlerine. Böylece sadece filmlerin konuşulduğu bir festival haline gelmiş. Ama şöyle bir sıkıntı gözlemledim ben festival süresince ki bu tabii 11 yıllık aranın da bunda payı olduğunu ihmal etmemek lazım. Kentli festival havasının oluşturmayı söylemek zor. Tabii ki bu gelecek yıllar açısından yani süreklilikle birlikte olabilecek bir şey. Umarım ilerleyen yıllarda kentle festival arasındaki bu bağ giderek güçlenir ve İzmir hak ettiği gibi iyi bir film festivalinin en sahipliği yapar. Tabii burada işte taşra halinin ister istemez taşrada yerel yönetimlerin festival üzerindeki hegemonyaları çok etkili oluyor. Yani yönetimler değiştiğinde ya da yönetimlerin politikaları değiştiğinde film festivallerinin kaderleri de değişmiş oluyor. Bunun en büyük mağdurlarından bir tanesi Ankara Film Festivali'dir. 90'lı yıllar boyunca çok iyi bir festivalken yerel yönetimin değişmesi sonucu giderek kaynak bulmakta, mekan bulmakta zorlanır hale gelmişti. Şimdi kendisini zor gösterebilen festival olarak devam ediyor. Başkent olmasına rağmen. Umarım İzmir'de böyle bir süreç işlemez ki gözlemlediğimiz kadarıyla Söylediğim merkezinde ve organizasyonunda 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü var. Belki bu kurumsal kimlik kişilere bağlı olmadan festivalin sürdürülebilir hale gelmesini sağlayabilirse İzmir kalıcı düzenliliği olan ve yılda en azından bir hafta da olsa sinemanın kalbini bu güzel kentte atılmasını sağlayan bir festivale kavuşabilir. Önümüzdeki haftada bu hafta programını aslında birkaç günle etmek istiyordum ama programına bakma fırsatım olmadı. Önümüzdeki hafta İşçi Filmleri Festivali başlayacak. Dediğim gibi ben programı ayrıntılı inceleyemedim ama bildiğim kadarıyla Japon sineması konuk. Ken Loach'un vazgeçilmediği senaristi Paul Raverty festivalin konuklarından bir tanesi olacak. Sinema severler en azından festivalin internet sitesinde yer alan ya da basında yer alan haberleri dikkatli takip edip festivalin içeriğiyle ilgili bilgiyi öğrenebilirler. Önümüzdeki hafta filmleri festivalinde de eminim ki görülmeye değer birçok film olacaktır. Kostal kadrajdan bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni sinema gündemiyle tekrar birlikte olacağız. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgarına Olmadı kaldı benim her hevesim yarına Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.